مخ بیان شو چې ارث د الله دی نو دلته بیا د هغې آیت نمبر 3 کې زواجر کړه چاله چې بل چاته اختیار ثابت ای. پنځمه وجه مخ سورت کې اول کې ویلو چې دا سورت ما را لېږلې ما فرض کړی نو دې سورت کې نمبر 30 کې شکایت د نبی اسلام په اورېدونکو د قرآن قیامت کې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل ربط مخ سورت کې آخر کې اوصاف د مؤمنانو بیان شو دلته مو آخر کې اوصاف د مؤمنانو بیانو دو جو سره یا مخ سورت کې و مبادی بیان شو دې سورت کې وزن لفظ ضلالت راړي چې هر یو ادب نه خلاف کړي ته گمراهي گمراهي گمراهي گمراهي. اتم وجه مخ سورت کې وي اول کې وي چې دا ما فرض کړل ده بیان کې وي چې جهاد هم بي جهادن کبیره امتیازات صورت دلته آیت نمبر 52 کې وایي وجاهد هم بھی جہاد کر پدې باندې جہاد کو په قرآن امتیازات صورت ممتاز آیت نمبر 3 باندې چې وګ دا الیاو باطل په عجیب انداز سره رد کړی بده پدې سره نشته. دویم صورت ممتاز آیت نمبر 5 باندې وقالوا اساطیر العلم اقتطبا فهیتم العالم علی بکر مسیر بده دا شان نشته. بل امتیاز صورت ممتاز چې په دې دعوت سورت په کې درې ذکر دا تبارک سره اول آیات کې او لسم آیات کې او یو شپېتم آیات کې بل داسې نشته. بل امتیاز سورت ممتاز په آیت نمبر 10 باندې د نبی اسلام په شکایت باندې چې په مسیحیان به شکایت کوي یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل امتیاز سورت ممتاز په آیت نمبر 27 په ویشتم باندې چې په کې یوم یعود ظالم را دې وقول یا لیتنی اتخذتو ما رسول سبیلا یا ویل تا لے تا لم اتخذ فلان خلیلا. بدا دا شان نشته. بل امتیاز سورت ممتاز بعد نه تین تی در درشم بانه باقی که دی ولی اتونک بی مطر الا جئناک بالحق واسنا تفسیر تا سلیلا که دیگه اعتراض کهی دیگه بڑیر یا کوشی کشی خاص سخت اعتراض کم علی دو بطال دا جواب نر کم دا اخسان تفسیر بمی که دیگه بیا ستام خیلی منی شرات لیم دیگه دارنگ بل امتیاز تو ممتاز پاید نمبر 45 بانه پاید نمبر 15 سلوی خواه علم تا اللہ رب اکی پا مد دزویل ولو شاہ علا جالو شاہ کنسو مجالنا شمس علی دلیلہ ثم قبضون الیه قبض نسیر پا دی طرف نمبر دانیشتا. بل امتیاز سور ممتاز پاید نمبر 52 بانه 250 بانه چه ولا تقل کافرین وجاهد هم به جهاد کبیر قران ته د قران په دغه لوی جهاد ویلې بل څه نشته. بل امتیاز سورت ممتاز آیت نمبر 53 باندې 53 هو الذی مرج البحر هذا آیت مفرات و هذا ملح حجاج وجا بینهما برزخا و حجرا مهجورا. مقصد سورت اثبات مقاصد اربع علیا ادب و شفاعت مشرکانو تبارک دا برکات نه بی ری کا ری مانس د دې معنی دا ابن قیم معنی کوي حافظ شمس الدین ابن قیم المتوفى اساس کان هجری هغه هي الاتاو والنما والخير ورکول او زیاتول د خیر تکل کر ورکول زیاتول د خیر نی هغه استدراجی مخکې موږ تفسیر کړی ورکې ولې زیاتې استدراجی بیا رخلاص کی یو ورکول سره زیاتو سر د خیر نه یعنی سړي معلوم زیاتې و دوی مالو چتې افغه نه بس د قران سنت تر دین دا د برکت مال دی دا برکت بل چا لویل شي کنه دا په قران کې په دوه معنا یو په معنا یې سم فایل چې برکت ته چونکې نو دا یو الله له بل چا لوي نه وای یو په معنا د اسم معبود چې برکت پکې چول شوی نو هغه راتلی چې لکه اسمان کې الله برکت چولې باران کې چولې مخکې من شرط مبارک د زیتون ته مخکې آیت نمبر 35 کې مخکې صورت کې زیتون کې علاوه نو په معنا د اسم معبود راتلی شي هي کلمة تعظیم لام بای لحدن لحدن الا لله مدارک معنا کوي نو تبارک الذی برکت چونکه دی هغه ذات نظر فرقان علی عبدی را لیکلې فرق ان کی کتاب پر میں داخل دا بات ہے پخپل باندہ بانے دا دا اللہ دا برکت دا دا چی قرآن را لکھ رہے ہیں لیکون العالمین نذیرہ دے پر چشی دا پیغمبر رسیم یا دا قرآن دا پر مخلوقات یا رکھا ان کے اللہ دی لہما پر ان کو سماتر آردہ دا پی دلیل دے پداوان اللہ دی آدھا دل اختیارات وانوز مکو دی انے دے نیولے سوک نائبا ولم یکو لہو شریکن پر نشتے اللہ علیہ دا برخان پر اختیارات کی چال اختیار نہیں ورکرے برخان نہیں ورکرے وخلق کل شے پیدا کرے روشے ٹھول مخلوق رچے مخلوق یا برکت نشے چورے اخبر آگا ایک برکت چورے شوئی فقدر تقدیر آن من دادا کرے روشے باندازا وچالا چالا مقرر کری لگا نو دے والا زیادہ ورشی اکڑیر کمول نشی امکن لکھ دی نو بل مسنگ برکت تو آشی پکے و تقدم دونی اس زجر مشرکان تھا اونی والدی مشرکان بیدالان مدگاران مدگاران اونی والدی وی برکت چوری شی نو جواب تا گورا لیاقل کن شیعا نیچی پیدا کولی ایش شیم شیعا نکر را وردان او نو سر جمع انسانان تی مرادی خواهولی ها لیاقل کن شیعا دادای چی وی چی دو تالی هوای ایش شیع نیچی پیدا کولی یا مشم نیچی پیدا کولی سورتی حج که تاتولو سا ازنا متراتر که یا اینا سو دوریبا ماستان فاستا مولا این از دین تدون من دون اللہ آکر سنج تاثر آمد کوئی بید اللہ نا انو لئی خلقو شیع زبام نا مچو بودش بیدا کوا ولی تم اولا کٹولت اتفاق که دلتا موی و هم یخلقون عدیدی پیدا کردی مخلوق دی و بلا ولیم لکن لی انپسیم دارم اللہ نفعا او واق دارنی پردخ پر زند نقصان دا پا کولو دا پایدی رسول زند نقصان پایدن شور کولی ولیم لکون اموتن او واق دارنی زند مرد پا مرد پر آگره یا توپک نمرده یا دکچڑی نمرده یا پا زهر مرده یا پا مرض مرده تو زند نید بچ کرن تابسنگا بچی سلور دری ولی خیاتن دا جوان دیاتو رو جواندو نشی داتو زند ولیم نشورن دا کبرن دا پورتا که دو نو پا قبر کی بود پروت دے ولا نشورا آنا دا قبر نا پورتا که دو زانشی جوان دے کولے دارنگ آیات صورت نحل کم تیر رہا نمبر 20 21 گر لگا چود ماں پارا کے آلتے مہدوں چمڑے دی ولنی دون من دون اللہ آقا نش دیرہ مات کئی دا مشرکان بیدا اللہ نا لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولی شي نه مچ نه ماشه نه ګټه نه لوټه نه اونه هم یخلقون ادې دې پیدا کړی شوي مخلوق دې عجز دی امواتن مړه دي مرنه ځان نه بچ کړی غیر واحیان دا تاکید وکړه نه نه دي ژوندي وایي قبر کې نه ژوندي نه دي قبر کې وما شعرونه نه پوهېږي دی چې کله پورته کولی شي دی ته پته دي چې کله به ژوندی بیا ژوندی کېږم دلته هم وایي ولا نشورا ان اختیار لري د قبر نه پورته کېدو وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړی انکار کړی مقاصد نه ان هذا نه ده دا پیغمبر صاحب نه ده بیان الا بكون مگر درو دا دروغ وایي یبل تو برکت نشي چولې ابتراء جوړ کړی بیان لا نبی صاحب ځانه جوړ دعا وان والے علی قوم اخرون امدار کړی د سره پدی باندې قوم بل دوت چا خیلی دی وای دا پنج پیرو نه زده کړی جواب یو ټک ورکړي ایسو اعتراض وکړه درې یو ټس ورکړي فقط جاوز الموضوعا هغه دې راتلو کپ په زیاتی په دروغ باندې دروغ وای ابل اعتراض سلام او وای دا منکر اساتر اولین دا کیسې د پخوانو دی اک تتبه لیکلی دی له محمد صاحب نغه لسته چې په دبان سبا او بیگا دا لیکلی دی وای قل انزله الله جواب وارا لگل دی قرآن لاغ ذات چی پور پا پتو باند اسمان از مکو در بند کتاب کرده که دا پتی خبری بایین اینو یک زند اللہ دی غفور غخیم بخون که میرو بان بل اعتراض با پس دجر من کار سار سا اوائی من کرین مالی حضر رسول سیدی پیغمبر اسلام را اکرد تو هم چی خوری روڑای او گردی پا بازارو نکه دار اعتراض روڑای خوری اگر بازار کی گئی بازار کے بغیر نا یعنی کسب کہیں اس میں ملا کسب کوئی نہ ملا بسب نہ کہیں چلے مجھے ٹور مرخ مختاج ہے ملا جان تو فضور میں مختاج کرا ملا ہم نے پی وہ ادا مال عزت دختہ عزتی کا کم بختہ خپل کسب کانو عزت مند به یریګ منا چې امامتی ولر لړ دي چې ته خپل کسب دشته کا د دې دان ته دوه محتاج کړ چې ته لړ سوشل نر دي نو خود دې پتا تر کې چلے چې ای سو یا کا به لو وای اگر دې په بازار کې نو بیا وای لو لاون دې ملکون ولنا دې نشه په دتا یو فارغ ته چې وای وکونه چی شي د سر یو کوم چې وای چې او دا پیغمبر دې او یو قایلی یا دو غرورت یو خزانه دا بلی سران دیکھ مالدار نی او تکون لگو جنتون یا شیز پار یو باغ دا بلی سران یا کرمینا چو خوراکی داغی نا دیکھو کسب کئی چی خپل باغی و اللہ علاو کرا چاینی خوردنی مزدوری نکولنی وقال ظالم و ویزارم داست بل جواب ویزارم تاتروان نی مگر سری لیوانی پسی دا ظالمان دی دا شپاگون را دی لیوانی دی اون درگو سرنگی بیانی تا پر بدبن نسال نا کلا تا دیوانے وی کلا توی بازار تا دی کلا روڑے خوری پزولو نگم راشو فلا ستیون سبیلا نتوانے لیلی سی لاری پدویم دعوت سورتا تبارک اللہ دی خیر برکاتی چونکی غذات انشاء کچرو غری بگر دی تالا غورا دی باغونونا باغونا چې بهیږي به د لاندېونه آینه والی آخرت کوي او وګرځئ تاریخ باڼه د ده داسې مشن دی چې د دې په دنیا کې اجر نه برابر دا ټول دنیا نه ده نو دلته دغه نه ورکوي چې د قرآن اجر برابرېږي نه په دنیا دا ټول دنیا کور کې دا کمه ده د قرآن اجر نه برابرېږي یقینا دا کمه کړي چې به لس روپۍ شل روپۍ خرڅوي د دې اجر دا ټول دنیا هم نه شي برابرول سر د اسمانونه دار سم خیر چونکی دی اغذات برکت چون که اغذات کتر غواری با کرده ای تالا غواره دی ذکرتون دی چه دی جنات می باغونه چه بایگو لانده ای نوالی پا آخرت که او کرده ای تالا مانه ای ول کدو بیستا وکده ای تقدیبو که پا قیامت بانده اتیار کرده منگه دو فارده چاچ تقدیبو که در روز انتیام که پا قیامت بانده سایر نسیدل اداراتون بیاده دو بین کار تارد اکر ادنا دا جنا تخویب ده اداره اتم کلچوین دی وین دا اور دی لره من مکان بای اداره ات چکنده د دې اور ته اشاره د چور دی وینی د زالرینا په قیامت کې مسمی ول وابور دی دی اور ته ای ځنه اوسه په دې باندې پیر هنه د لکاس چې چنو وینی هنه ورکای د کنه دا د اور خوراک دی کنه هنه کی بوتا و اذا القو فی منها اگر چور دی دی جہنم نہ مکان دی قنا زای تنگ تا مقرنی تر دی شی پزان زیر نو کم داو نالکا صبورا چگو کی پداو کی دا لا کر ہائے من دی سبا ہائے من دی سبا ا پر سی بج لا تا تو یو ما صبورا واحدا چگی مو بات ان در دی دا لا کت یو دلوان ہو تو تبون اچو بات دا کت دیر بیا بیا وا بچ کی گنا قل ازار کا خیر و ادا جہنم غردے چې تاسو ولا کار کوي یا جنت دا مجبوره چې موږ تورا شو تا هغه جنت چې وعده کړې شي موعدې مطابق سنت سره کان له جزا نه د دې جنت د دې پر بدلا مسیر آزاد تو له پیا ما شاون د دې په دې جان په جنت کې د دې په دې د دې په دې کې هغه چې دی غواړي همیشه به کان ربک دا پرف صاحبان وعده مسوره وعده غوښتې شي د پیغمبران په جواب باندې ویم افتون یاد که ورزم بیا مشرکان تا زجر یه بدبخت و اتاش را نیود دی برای من بیا بگوایی که بیا تو ویده ما خلاصی خلاصی بینا برابر بدی که تا قیامت که دا اولیا یاد که چه پورتا بگیدی لالله آه تو دی بی باد که بیدارنا پیر بابا کاکاته با لوی تو انداز سور چو نیکان پیران نو بایی الله دی پیران تا آنتوم از لالتوم بعدی اتات گمرا کردو ما نی تاسو داری چه قرآن موا تاسو داری جماعت ترامات شوا اولا چې دادی یا دیو خطا ده داری که خبرو نو قارو بای طول پیغمبر طول اولیاء سبخانه که پاکی تعالی تا پاکی اللہ دا خدا خدای توب داوره چه مانگو چه مانگو چه مانگو پس را دی تا پاکی ما کان یا بایی لنا ندی مناسی مانگلا چه اونی تو بیستان مددگار مانگو تا مددگار ویلی اللہ ندا با سنگر چلی چه مانگو دی تا چه مانگ را مات کهی ولیکن مت تاتم لیکن تھا پادور کر دی سب دنیا کے ہم شرام دی تھا تردی پوری چی چی پری خود استا کتاب ہاں ویردہ دی زانے دی گیا رگولا کار پکی گی نا دا دی وکانو قوم بورا او نه کوم هلاک شي الله به دې مشرکان ته وایي فقط کذبو کوم پدغه دروژن کوي تاسو دي اولیاء په هغه باندې تاسو ویل چې دا مشرک شته دا تا دي نو توان نه لري نه لري تاسو دا رول دا ده او نه دې امداد چې بل امداد کوي یا کذبو کوم دا اولیاء تعالی وایي فقط کذبو کوم یقین تکذیب کړو تاسو تاسو توحید بیان کړو او دې ستاسو تکذیب کو دې شرک بیانو په دغه دروژن کړی وایي تاسو پاگا مانچ تاسو ویل توحید پاما تستویونا سرپان نو توان بند لدی دا مشرکان دا ارول دادا او نا دا امداد چی امداد در راشی ومن مومای ازم او چاچی شرک و دستاسونا نو بسا گوز عذاب لوی ومار سرنا قبل کمی رسولین جواب دا اتراد دا اوم نمبر چی دیخو خوراک کنو اللہ ومار سرنا قبل کمی رسولین منر مرسلین نیلی گری منگا مخستانا پیغمبران الا انهم لا يكونوا طعام غريب خوراك وروي بخونه ويمشون في الارطاق غردل په بازار تجارتونه وکړ کسب وکړو وجالنا بازار په غردولي موږ بازار ستاسو ته پر بازار امتحان مالدار باندې امتحان چې غریب سره امداد کې کنه په غریب امتحان چې مالدار ته چی چی کوي کله الله نه غواړي تر عالم باندې امتحان چې د عوامو خیر لټوي کنه اپا عوام باندې امتحان دې قران ته کینی کنه اتصبرونه اتاسو کله کېږي کنه په مشکلاتو کې وکړه ربک بصیر او درفتا لیدونکه وقال الذين لا يرجون لقاءنا او یا کړه چې کله نو ساتل نه پېښه وي لولا انزل علينا الملائكه ولرونه لګل شو بمبا نه فرض مختدي مراشي کنه مختدي وي چې دما د الله پیغمبر دې او نارابنا یو دیون مونږه را مونږ ته را پخپل وای دا شان تر سورۃ البقرہ کې 118 کې شو نو دا موږ جواب کړو چې قانون په دینه لاګو چې الله اریا تا بنفس نفیس وای بلکې الله کوم کې جاری دلته ما جواب کوي لکه استکبر وکړ د ځان غټو په خپل ځان کې هغه خپل ته خود وګړه تا ته الله خبر وکړي تا ته ځانو خی تسې پلیتا واته او تو ان خبر اتر کښې کړ سر کښې لو یو مرون بل جواب کوي پر چې وګنی ملایکی نه به خوشاله زیر د خوشاله په دربان مجرمان دا او به حجر محجور باندې وي دا پرسې په باندې دو باندې اوس وای پرسې راشي نو پر سره هلا بیا برمان کې به چې باندې وي نظر غلې وقدمنا الى ما عملوا من اعمالنا او قصبكم الى ما تجد عمل کو من اعمالنا یو عمل مو درو جهجه نو به ګرځو غیر موږ ابا منصورا او بار نشه ختم بشي عقیده غلطه اتخاب جنت اوز بشار جنتیان چی پدربانی خیر مستقرن غر بیدو تیدونا واسو مقیلا اخیستا بید قیلولونا غرمی او دکیدو زائن اوز تخویف اخراوی یو ما تشکاق سما یاد کارا چی او بچوی اسمان بلغمان بلغمان یا مثل الغمان پشان دواره دی اسمان بو چوی ختم بشی نزل ملائکت و راکوزی بچ پرستی پر راکوزی دو سران اعلان باشی الملکی اومد دین خاق قدی رحمان اختیارات پا دغرد بانی پر اختیابی دو پارد میرو بان باشا وکان یوم عدد اغرد پا منکیرون بانی غصیران سختا یوم بیاسا جا یاد کار یوزو دارم چی چک بلگی دارم پا خبال لاسون بانی وای با یا قولو وای با یا لیتن های های اتخاذ ما رسول سبیرا کاش من یوری درست پیغمبر سر دار کاش پیغمبر پسر کمی غم کرو خادمی کرو اب یا با یا ویلتا های های رکھوئی دی ما لیتا نی های های لما اتخاذ پلان خالیدہ کمی نیوری پلان کے مولا سے دوست پلان کے پیر های چا اخصان نویتا دی سورا بخوا لقد ازدالن یان ذکر چک پیتا اکتر گمرای کم از دخ اللہ دی کتاب نی دل علوم پا کار دی او دا گران کتاب دی پسڑے پی کافر کی گی دخوی وڑو علم کم با پتاکتا گمراہ کرے ہمارا دا کتاب دا قرآن پتا نہیں چلا گلو ماتا قرآن وکان شیطان اتے شیطان دا فرد انسان شرم ان کے اتے اگر پھر تیا ملا اتے شیطان تو شیطان آن یرا وقار رسول بھائی پیغمبر رسام یا ربی و رب ما یقین ما دیکھو نیولے قرآن دا قرآن محجور پر نیولے پر اعتبار چی ایمان پر آوڑا او سب الفاظ بھی دورا ول رٹھا ول بے حفظم کرو خلق دان پر نپوی کامال پر نکو محجور په یو اعتبار نیولو چې د الله کتاب دی دغه تلاوت به وله کو یې په دې کو تجوین کو په بل اعتبار په عمل په طور د کوینو عمل به څنګه کړو وکذلک جانا دا د پیغمبر صاحب شکایت دیکھا د قیامت باندې په هغه چا باندې شکایت چې د الله په کتاب ځان نه پوهې کوو که مولا وو که امی وو که پیر وو که هر څوک وو وکذلک څنګه چې ستا دشمنان دا تسلی ته خفه کېږمه د هر پیغمبر سره چان چل شو دی لکه څنګه چې ستا دشمنان دا کرنګي ګرځولې موږ د پاره د هر یو نبی دشمنان د مجرمان نه هر پیغمبر سره چل شو دی چې کتاب بیان کړی نو خلکو نه مل دی وکفا بربک هادیا ونصیرا قبل خاص رفتہ لار خون کے امدادی و قال دین و یا اکران چنکار کرو و یا اکران چنکار کرو قرآن لولا نزل علی قرآن دابل اسرا دول ران نادلن شبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عوضل بان پر کتابی شکر کے کازار کے خبرم دا رنگ دا چھے لگ لگ را قرآن را لگ لگا نیو سبیتا بی پوار رکا بی پار چھے مضبوط کو پر بان ستارو لگ لگ را لگو لگ لگ لگ لگ مکہ سریو علا مقسن سور بنی اسرائیل تاسو گرے آخری آتونا و قرآن دادی مشان قرآن پرکنا و جدا جدا کرے مدی را لگ لگ لگ لگ اتقرہ والا ناس علا مقسن دفع چولوالی دا قرآن کریم پر خلق وانی پر آرام سا و نزلنا و تنزیلا ارہ لگلے مگ دیلا پر لانا تلور تندل تا وائی کدار کا خبر مدار چې لګ لګ را دی کوم نو سبي ته بي دیو چې موږ ما اول کې لګ لګ لګ لګ تا خو دوران په دې کې موږ زیات وګ نه سم لګ لګ چې بیا یو سپار دوه بیا پین شپږ لاس ته شروع بیا دوه درې سپار بیا رکو شروع کوم دا ته په لون سبي ته بي پوار راکا په پاتې مضبوط کوم په دې باندې ستاره قران باندې مضبوطي کې هم ورته الله ترتیلا اوازه واځه بیان کړم دې قران دا واځه ترتیل سپار د معنی ره بس خلق ترتیب سپیت گردوار دا الفاظ ہو قرآن دا الفاظ نوم نہیں تشکر ہے قرآن نوم دا الفاظ دا معنی دوار پا حقیقت کے دا معنی نوم دے لیکن الفاظ چکم دے خواہ حدیث تھی اخو ربی دا ربی خواہ مخلوق کرا دا اللہ تی پتو مخلوق نہیں شکے دے تو قرآن عربی کی کرا لے گلے دے دا باچی پیغمبر اسلام عربی ہو اگر خلق چکم آگا وقت عربیان ہو ورنہ دا اللہ پا جبا نیشتے نا دا اللہ عربی دا ٹو لی جب اللہ پیدا ٹو کر دا مخلوق دی نو مخلوق د الله صفات نشي کېدای خانه په دې خو جګړه شوې ده د امام احمد بن حنبل د هغه وخت کې معتزله وو چې وایي دا مخلوق دی هغه نه دا صفات دی وایي تاسو د امام دا صفات دی ولئن تبعت عوام بعد جاءك من العلم که چېرته تا ویل کړه دی د پد نه چېرته تا قرآن نو قرآن علم قرآن ته علم علم د الله صفات دی و قدار کا خبروں دار کے ہاں چلک لگ را دی گو جن سبی تبی فوادہ کا بے پر چھ مضبوط ہوں پدی بان ستاڑا ورطا نو ترتیلا او واضح واضح بان کرے مجھے پو واضح کول سرا ترتیلا دا رتا نو ترتیلا مستانب دا عبدالرزاق پدویم جر کی چار سوکان سپا کی لیکی حتا تفقهوا ترتیب پر تفیدان پوئے کے را ترتیل ماندار ولا تونکا اداراتن کئی تعدا منکرین بیما ترین پیو اعتراض اعتراض نے تعبیر کا بمثال ترہا یعنی گویا کہ دیو دیر کوشش کا چیو دا سے دقا بیان کی تیر جواب نکڑا یا بمثال اداراتن کئی دا منکرین تعدا پیو اعتراض ترہا مگر آتا کم تعدا پا جواب ترہا واسن تفسیرہ اپا قیستا وزاد سرا دو جواب یولو کرو یو چی کم دے دا اطلاع دا چی تال با جواب در دویم دا چی دا جواب در کچی آئندہ با دا اسلام خلم نشرات ہے دا معلوم دا دون مالگور چی اوزل با سر ٹکراوی گی بیدتی مشرک بیا بند را دی دا قرآن کمال دا پوشی جلی سر نشم کورے اللذین تخویف ہو رو یا کسان چی یا یخشارون پورتا بکری پا مخونو بانے جہنم تا نور کا دایت خدا پاتے کنا دب دا اللہ دین آکا دن یخ شرونا چی پورتا بکر چی پا مکنو باندی لاجان ورطا پا مکنو بے ورطا غردو رشی اولای کشار و مکانا دا کرم بتر درجی والی و ازوالو سبیلا اقتا سی لارنا دو سوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليزلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون وياكلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ومن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما مقصد سورة فرقان بیان د مقاصد اربعا او د شبهات او مشرکانو حضورت کې د دې لفظ د برکت راړي چې خیر او برکت یو الله چي آیت نمبر 1 کې آیت نمبر 10 کې 61 کې دغه په دې باندې دلائل هم بیان شو اخلي او دې دانا په دعوت صورت باندې دلائل اخلي د حالات پیغمبران په تور ته تلای چګور کنن تا باندې ترازونه کوي په موسی علیه السلام باندې شو دا شانته په نوح علیه السلام باندې په آدیان اعتراضونه کوي په اود علیه السلام سمجیان کوي په صالح علیه السلام هغه جنگ ور په نو یې ټولو کړه متانګو خیر دی ولقد اتینا موسی الکتاب په اکثر وکړه موږ موسی علیه السلام کامل کتاب په ایمانیاتو توران اگر دوله موږ د دې سره ورځ هارون علیه السلام معاون پیغمبر فقل نذهب او موږ لاړ شي دواړه الى القوم الذين كذبوا بآياتنا پتر دو قوم هغه کسان چې تکذیب یې کړی دنګ پاتونه باندې نو دی لاړ فذهبا وبلغا نو فکذبوا ما دا لاړ دا دواړه دا لا کتاب بیان کوتا نای درو جن کو فدا مرنا هم تدمیرا تبا مکه پتا با کول سرا او قوم نو بل بل بل ګرا نو هر سان یو تر درو جن کړو ځان لګه انو قوم نو سلام کرچی تقدیم کړو پیغمبر دیو پیغمبر تقدیم ټول مستلزم دې کړو ټول اصول یو دی هغه دیو پیغمبر تقدیم کړو ټول اشاره تو کړو ټول د ټول کړو او قوم نو سلام کرچی تقدیم کړو پیغمبرانو غرق کړو دی امه ګردول دی د پاره د خلکو نه دلیل چې وګور بیا چې اخلاص نکړي شوغه پینځو باباګانو واتر نه لري ظالمین عذابن علیما او تر کړه موږ د پاره د مشرکانو عذاب درناک اخرت کې وادن اوادیانو او سمودیانو هلا کړی مو اوادیانو سمودیان او اصحاب راسي او کوي والا اچ پیغمبر کوي ته ورته او قرآن بین ذالک او پیړ په منځ کې ډیری او کلن ضربنا له الامثال ټول ته بیان کړو موږ مثالونه ته باید پخوانو یا احکام د توي وکول ته برنا تدبیر او ټول ته باکړو موږ ته با کول سه ولکه اته ول قریه ته تکثر هغه دي د مکه والا په کلی هغه باندې بروشو پای باندې باران د کان باران بد کانو د نو لوت سم کوم افلم یکونو ان دی دی یرو نه چې ګور دی اذابون لدی کلولا بل نه ونی او بلکې دی چې عقیدن ساده پورته کېدو قیامت نه مني ځکه نه ستا خبر نه مني وادار او کا کرچ ویني تا نو نه نیسي تا مګر په ټوکو دا وګوره هغه چا اولیا نه مني غداره هغه د وایي هغه د هغه کس دی چې رالېږلې الله پیغمبره چې د قرآن توډیري کوي ولاړو نو دا کې یو هندو هغه ته د کیمبلپور یو هندو راغلی و هغه ته وایي چې وې کړه او ملوانه یه وګوره هغه ملا دا دی چې هغه علما په دې لګیا یي او زموږ پنډتان نه پرېږدي شیخ حجر انځیر ما ته څه دی ویده ته وې یاره به مونږ هغه دوی چې هغه موږ خبرن ساعت په کلي کې یو ملا پیدا شو هغه ما چې هغه دا دی ما ته یو شان دی مولیانو په جومات کې بوتو دول دی او تاسو په دغه په درمتار کې بوتو یو شان دی دواړه یو عقیده دواړه یو شان دی ولقد اتوا ودار او کا کرچوینی تا دا مشرکان نه نیسی تا مگر پټوکو وای دا وګور دا اولیانو وای اهدا اهدا سره به اصل او رسول چې دغه پیغمبر ان کارا یغن کریو ان په ما دا ان یغن یز دیو دل او دل انا دل نشي اړول موږ د خپل اجتهادونو ګوره دا خبره ته کورې خانه چې دې ستنه شو ګورې موږ ته وړو خو لاو لان صبر نه پاله کچې موږ نه ټینګ شو شو ګورې چې موږ ټینګ شو باباګان نه بس اړول یو ته موږ او ته په عالم در چې پوه به شي په هغه وخت باندې چې وینې اعظم چې ما نه دوه سبیه څوک خطا د لارې بیا ته جو مشرک سان اره ته آیا ته وینې هغه کس چې نیولې دې خپل خو نیولې اجت روا هوا او خپل خواهش په ټولو الهاوو کې خراب الہ هغه دی خواهش یا چې څوره شرکیات کوي د خواهش د وجې نه چرکې دی شي چې اختیار وکړي چې څوره بدعت کېږي د خواهش د وجې څوره رسومات کېږي د بدعت د خواهش د وجې یو خطرناک په الهاو کې څوک دی هغه الہ چې د خواهش دی ته ویني هغه کس چې نیولې اجت روا خپل خواهش خپل لره افان ته تک نو الی وکیله هغه شی به ته په دمان ځي مارته بچ کې نه چر نه هم تاسب یا ته ګمان کې چې زیاد دی نه اور دا الله کتاب یا پوئیږي نه اسې لګې سرونه رکھی نه پوئیږي اینو الا کلنا نه دی مګر په شان ډانګور ډانګر دی پر مو ځلو سبیلا پر دې دي خطا ده لارې او تول دلیل الم تر ال ربک اته ګور اف ساده کې په مدد دلې څنګه کړه دې سورې یو ګستور نه مراد ده نور ده د فجر د خاتونه با تر نور خاتو دغه سور ته اشاره ایو نیمه ګټه تقریبا نور نی او سور اخر ارتخ کاری بار نو دا چا کړ دے ولو شا اګه زه خو خو زمونګه نو لجاله او څنګه ګردو مونګه دا ولار دا سور نور به مرخ جوړه مونږ نه ثم جال نشم صاحب بیا ګردو له مونږه نور پرې باندې دلیل چې دا سور چو د دې خپل سیات نو چې نور نو سورو چې نور هغه سور لار شه ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ د ذل ادب په منځ کې فرق کوي یا تفای یو مخ در شو توته نهل آیت نور 48 کې هغه وای وزل هغه سورت وای چې نور په شواګان باندې لري شيغه لکه د سار نه تر مغرمی پور د سور چې نه چې نور سور اوچتی نه هغه سور ختمیږي او په هغه ته وای چې د پاغه پاغه سور باندې نور شواګان ختم شي لکه چې کله بیا نور دی پر واوړي نو سور به وګدیږي ا د نور هغه دغه ختمیږي ته ازای وګدا سور به وګدیږي نو په هغه ته وای چې ماسپخین نه کم بادی د مشرق تر دغه سور ده او ذل هغه ته وای چې کم مغرب تر ته سهار کی علم تا ته نه ګوري چې ستارب څنګه وګت کړي سورې هغه وګت سورې یو نیو ګڼه تا کړم چې نور نی ارنای ولو شا کجر خو خو د الله ګردول به دا سورې ساکن اولاد نور به نور ختلې ټول عمر سورې در باندې ثم جعل الانسان بیا ګردول موږ نور پدی باندې دلیل پدې باندې چې نور راوخاتون پاتوري دا سورو یعنی د دور د خطر د دلیل شه چې دا سوره د مخه سورو دا سورو د خپل حیثیت نشته وجل نشم تا ګرځو موږ نور پدې باندې دلیل و یو خپل اشاو بیا زادي ها پیجن دې شیشیان دای په دغه چې شپه نه ورو ورو بچا پیجن دا سپین په تور پیدا کټور سپین وي د سپین نو بیا د سپینو قدر نو او تور پیدا کړی دا تور د سپینو قدر پیدا شه دا رنګ جاهل عوالم لیکم په کچر ته شالی مارې چاته وسه تور به وشانته دا جاهلان په ګری نه دا جاهل او جخل خالم پیجنې خو به دا تور یورپ ور اشاو بیا زادې ها پیجن دې شیان دای په زد په شیان باندې کسړې کخدې نه ته سړی خو سړی به نو بنو چې خدای راو رااله نو سړی په دا سړی دا خدای دا شان نور پر سور باندې دلیل شه کنور نه راخده دا ټول نور سورو او چې نور راو کنه په توې دا سورو دې خپل سیات نشته ثم قبض نو بیا قبض کوم دین نور دې سور دا پر ځان تر دې په خپل کوم قبض یې سي دا قبض کول لګ لګ بس ختم شي اول الذي دا الله ذات جعل لكم الليل تقرر تاسو فارش په دې باتن جاما ډیر کارونه شپې خلک کوي ونوم ثباتن او خوب راحت د بدن ثبت ویل کی کټکول تھا خوب تم ځکه ثبت وای چې بنده ودې شي د نه تکلیفونه ټول کټ شي او خیاله مې حالت سم شي وجالنا نار نشورا غردول موږ ورځ د پاره پورته کړو او دویم دریم دریم ادا لا ذات ارثر یا چرالی کی بادونه ذیر مخدم باران واندلنا میں سمائے ماں تھورا اور اونگا دبارنا اوبا پاکا ان کی تہورا تو یو تاہر تاہر یو تہور تاہر پاکے اور تہور پاکا ان کی ایدو ان دباران اوبا چیدہ پاکے دکھا کتا پلا روان شد یا توشو کنا نوگر دامو آج کپڑے پلی تیشوے کتا اج نالای دا نالای بس رو بوئے نالای گو لگ رگو بوئے ادا اوڑی رو بری پاڑی رو بوئے دی لگو بار سپتن لگے نو دا پاکون کی دی پاک خودی دی اچھا پیسا پیونی دام پی پاکی گی لنخ یا بیر بارتا میتا دید پار چی تازہ کن پا دی باران تا کل اوچا ونسخ یا اس کاو دیو بورا دا آغا نچی پیدا کری منگا دن آورا واناسی اکاسی را انسان آنڈی را بیا ترغیب قرآن تا ولقد صرفناه فکر بیان کری منگا دی قرآن لرا په مند دي کې پیغمبران را لګل او پیغمبر ورسان را دي د تک دې پر چې پن والی خلق د قران نه په باک سره انکار انکار کو زیات خلق د قران نه الا کفورا مگر انکار د کفریاتو نه تسلی او بشار ولو شئنا اګه خو تسلی دې را جیبه د خاریات خیر کو ما به مخ کې ټول کل دې ټول مليان له تو کو سره بخوا ولا وای ولو شئنا کته خو خو زمونږه نو خام خو لګره به موږ پاره یو کلی یو یو انکه استاد درجه به زور نه کنه اوس ما دا خو لا شیخ لا درجه جو توله چې اچا بیا نه کې شیخ وک دا درجه نو هم لیان بل شي وای لا لا درجه جو توله نه شیخ له جو دا موږ یو زمونږ لګری دي نو مولیان خډیر دي نور درس کلی کې ایسو تک کړو نه خو خو خو او څوک چې کنه پکې مته دي کې سو موږ له الله پاک زمونږ لګره قران ورکړه دا څنګه الله دا ته کوم ټول درسونه کول کړه والله ته نور کړه چې ستا درجه چته کی غانه الله ته څنګه نه چې پر جمعات کې مولانو درسونه کوره او دا موږ لپاره کم کم نه د دیر نه د با جوړ نه کم کم نه چارته دونه ا د درې نه د کراچۍ نه کم کم نه د ملګری دی دا وجه دا ده چې کچروي نو دا درجه نه دغه یو څو کسان ته ولګیا یا پنځیر دا دور خلک ولې راتله خو به نشته دا د الله کار پنځیر الله د مرګور الله په درجه چې تکری په دی باندې دی آیات کې خو ډیر خو کوله بشارت قرآن الله ولو شئ نه کچر خو خو زمونږه نو خامخا ګردور مونږه پاره او کړي ورونکو خو ستاسو درجه بدانو بیا د کار تړي به درس کوله یوا دې تا د ورځې تا درجه چته شي خو شي دا الله باندې ګا په درجه چته کوي ولا ته چې هر کله تعالی الله درجه چته وي نو نه څوک دې په دباو کراولي یا څوک دې در په چل باندې وانه د قران په لا ته ور کاپرین مومند کاپرانو کله وته چې دې په قران غیر هدا کله وای او بدلو ګورونه منی درجه دې چته د خرابې درته وجاهدون بی اجاد کولی مون کړو سب پر قران باندې یاد کړل جی لوی جهاد ستا وی قران ته قران چې بیان لوی جهاد دا لوی جهاد په دې کې مقابله شیطان تر دی په دې کې مقابله ناکار مليان تر ناکار پیران تر په دې کې کله کله پلار مخالف شي رونه مخالف شي کوه مخالف شي د مر خطره به کې د شرلو خطره به کې د زخمی کې دوه خطره ده د کورونو باندې دوه خطره ده سودو لا ټول په دې کې دي دې ته لوی جهاد وی لوی جهاد په دې وی چې مجاهد دینه بعد ګر جوړیږي چ قرآن نو لکه مجاهدیا جنگ کوي ا جهاد نه جهاد الله چې داګه کی د خټي کوي کنه دې ته لوی جهاد وي قرآن ته قرآن بیان لوی جهاد دې کې مقابله شیطانانو د ملګرو سره ناکار مولیا ناکار پیران سره پلاران سره وجاهدون بی جهاد کبیره ا جهاد کو پرې خو دې منکرین سره پرې قرآن باندې جهاد کوي لوی جهاد لوی جهاد قرآن دی خام او سرورم دلیل او دا لا د بربر بحرین چروان کړی دی دو دریابونه هادا ادم فرات د یو خوګ د خالص خوګیو به وادا مل خون جای دا ول تریو ده دا یو مل خون مالګین دی تریو دا چا وجاب بینما اگر دوی لا په مین دی دوړو کی برخن پردا وحجر موجوره بند بند شه لا بغن ول راری مرجل بحرین یلتقین واشه مرجل بحرین یلتقین بینما برخن لا افغان یو بل ته اوړي نه دا چې وګوره بند په زاره په دیوال نشته اوړي نه دا ته ځایونه شته دا شطور نه دی دې باره کې ما اورېدلي په دې باندې د پاس چې کوم ودي یا لس ګرده دي یا دولس ګرده یا پنځه ګرده دي دغه بالکل خالص اوبه دي ښکلې ادې الله نبی مالګري دي نو دا ول نه ګډوډېږي دارنګ دا زموږ دریاب چې دریا سیم د دې جنگیر څو صدا د کړه قابل او ځای شي دا نه ودا کی جدا روان غره دا به بخړی جدا روان او سپینی شنی او بابا جدا روان پرې زمکه کې دنا یو ځاو کنه کوی اره خوګیو براو دي ابل کو کنه به تربیبی دا چا کړ دا باندې چا چولې دا کم بابا ته دا تعلیم ماته زه ته کوي چې دا هغه ذات عبادت کو چې غدا کار کوي او ته چې کوم بابا فرق عبادت کین داغه څه کمال دی چې ته د عبادت کې عبادت الله کوا او هو الذی او دا لا د خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی د بوونه بندا د پلار د مور بوونه فجالونو یې ګردل نه سبانا خوند نه سبا واسره خوند سرګنه د انسان په دنیا کې دوه رشتې یو د پټکی دشته د پټکی چې خپل د نیکه د رونه رونه دا خره دي یو د پنسی رشته ده چې څخر غنا ده ما ماخري دي دا دوار رشته دي او په دې دوارو باندې سړی مضبوطی اره د خار خلک ول کمزوري دغه دا شې نشته دلته کې ارچا ل ورکې درته نه کوي په کلو کې اجه ورکې نو ګور خپل نسب له ورکې او چې کله خپل نسب نه کوي هغه یغه خپل نسب نه ګډوډي د دې وجه هغه چې یو د یو کس جنگ ټولو سره پاتې بیا عدل دغه یو خارې ته وو ورو به ولر خلاصې هم نه کوي ما مړ نه کی چرته کې اب کلی کې تا هغه چې لر نسب یان د ما ما د تر ټولو تر را منډي وي د پدی باندې ابن خلدون وای د کلو خلق چې کوم دی دی بادرانی یو خدای دا چې د نسب نسب اختلاف کوي بل دی د دې دپاجه په خپل ځان باندې کړه کلو خلکو ټوپک وي تماشې وي نه نېری د خار ته ټوپک ورکا یریږي او چر را منډه تو نه کی دلته دې شپ زرین خان اجي صاحب سره خوا کې کور خارې و د چر زمات ختان کو پوه شو نه را ټوپک وته خا 2 میلا او ګټه وته اجي صاحب چې راو دی وله وی غل راغره من کا وی په ډار نه ته وی زنه شم کو ډار کنه ټوپک وته نو جی سے بھی دوبارہ لاڑوں میں سونا جیسے بھی گٹھا ہو رہا تھا دو تری ڈر میں دبا تو نس گیا ماں تھے آؤ تختی تھا نو ابن خلدون وہی چاہیے کلو خالی تھی اگئی کلو خدی نہیں تھی ایم ٹوپا کی چلے گورے دیکھا کل سڑے نہیں سکھرا دشمن آنا نو خد بھی ڈا دیو کی بیا اور دل لگے سڑے نہیں چکو ڈا تھا خاما پکار رہا جتنا سا خوشدہ کی کنا نو دئی یری بل رہی دئی ساجتم نشتے پلار کو تو گداران بھی په پولیس په لارو کې ګرځي کلو خلکو دی دفاع په خپل ځان باندې په کور کې کودین یو کس به خامخا ویښ ناست وي ټوپک وڅښئ او بیا خاص د دښمنار چې یو ټول دښمنان دي دښمندار ته کلو کې تقریبا نو که دښمنار دی نو خلکو ته ګور چې ګور وانه سره کوي نو کلو کې خلک هغه ټریننګ وي د دې یو یې نصب وي یو یې خپلوالی وي د پینسې او د نصب د وینې وقاره به قدیره ادرف سا قدرت والا یو سړی استاد تر دوی صاحب بدی شي او که چا وایي چې پلان کې باندې چا ډر کړو تر دوی ته به منډې وي ځان ورسې ماما دوی به ستا بس روان وي خو چا ته وایي چې ماما دوی چا ډر کړو بیا به منډې ولوي دا کمال رشته دار ہے ویا بدو من دون الله اباد کوي دا مشرکان بی دا الله نه زجر مشرکان ته ما دا چا چې پایده نه شو کول دی ته ان نقصان ورکول نه دفع کول وقار کافر دی منکر د قران خپل ربان امدادی ده شیطان د قران منکر ده شیطان امداد کوي خلک کړي د قران نه د علوم په کار دي ادا ګران کتاب ده بیا ته تلي او مار تل نه کنه لګل موږ ته مگر ضرور کوم کې من کو تا ضرور کوم کې من کو تا بیا ته تلي تا ته نه کیږي نو تاله به نقصان کوي ته څه سپېڅلی خو ته نه غواړې چې کینې پستا به وټک کې به کیمرا شي قول ما کل ما سر کماری اجرا وٹک میار سے تم مل گرے دیکھو تو رستم دا چینی او اوسی پا مردان کے اگوی تحصیلدار اور رد کے بیا خو ایسی ریٹیر شا اگوی تحصیلدار ہم مردان کے یو مولا را کے نہیں کینا تھا نماتے جی تحصیلدار تھے وہاں دماغ دا کار دو کار ما کار خد دا قدمہ تلوار ما چاہ کینا ما چاہ سے در چاہ رہا ویچا روان بیا ماته دما د کارما ته چې کینا کوم د لکه نه د ما ډیر تلوار لکه هی ما له ټول تلوار د کین لګونه کې وی ته ما پیجنې هی ما چې او خدي پیجنې هی ما دې ته پلان کې تیلی دی نه تیلی او دې په مردان کې سرور در وټه کې دی وی غل شو هی خیر غا کار مر بیا وکړه ای بیا د درې دی باټ چې جمعې ورځ راته روپا غړ باندې د مصری خان تاسو درته دی د جمعې تقریر کړه ما ته وځم چې دا دغه بدبخت دی وی د دې راته د موزه کومه چې به کو چې لاړو مخ وی هغه اوس نه ما ته داسې کړه ما ته خبر مخ پیژندې چې دې ما ته جنگ نشي کول نصب کمزور کمزور خلق دی وی زوم کې نه اسما وی چې ما موزه چې ما ته تراشه ته یې ما وای ولی وی دا در وټک نوم دی کوم نه زکړې ما دا نه تاسو نه زکړې تاسو بس دې خو تاسو قران نه بیانوي او وټک په کوئی بس چاندې دی وټک در وټک نو در وټک کوستانه چې تاسو ته وټک کې په درد باندې چې تاسو ته کین پیسې بدل کې کنه کین بیا اندر کې ته خو دې ته قران نه سکه نه دی راځي کنه صاحب پیسې قل ما ترغم علی من اجد تسریدا او آیا نو قران ستان په بیان قران باندې مزدوری الا مگر غواړم او سوچې چې خوښې شي چې نیت خپل رب ته لاړ که څوک الله ته ځان نږدې کوي نو دا غواړم چې ته قرآن وښیم چې الله ته بس دا زه خو نور څه نه غواړم وایه نه غواړم ستا نه په بیان د قرآن باندې څه مزدوري الا مگر غواړم هغه څوک چې خوښې شي چې نیت خپل طلب ته لاړ کې او سره چې دا الله مقرب جوړېدل غواړم الله ته ځان نږدې کوم که الله قرب نو راځي چې قرآن ته خو دا کوم خلق الله ته راتوم به دا زما کار پیسې خو نه غواړم زه خو ورکول کوم وتوکل علی الحی الذی تشجیع فی التبلیغ اذان سوار په ژوند دی اذان الله موت چې پنا پنا دایته مې د بیټ بیټ کې اوس مولانا صاحب راغلی دی دا دوام اخبار ولاړو دا پنځه شپږ شلو کالو خبره چې دا دا مې را دننه شه وایي دا تا د شیخ معنا وکړه چې توقع وکړه په هغه داد په هغه ژوندي دا باندې چې پنا پنه راځي ما دومره ټول د شیخ معنا کوم دا ما کار دی اما دې کې ما ته پیدا ښکاره شوې ده ځان سپاره په ژوندي دا چې پنا پې راځي مړ کېږي چې مړ شوی دی ابا ستاسو حاجت پوره کېږي دیو جو مولانا وایي وای اندری وادی مروتو بے دلیل لا خبر آپ نے گو چون خلیل د دین دی کند کې بے دلیل خبر مکو چې مړی ور راسی بلکې وایا تن چې خلیل الرحمن ابراهیم خلیل الرحمن وی چې لا لا خبر آپ لین چې مرګ پر هغه د هغه سره خدای غو نمینه کوم دلته ما هغه دار ما ځان سپاره چې هغه مرګ نه دی ته چې بزان دی 50 پاره خو مړ شي وی دی ورا وتوکل علی الحی الذی اذان سوار په ژوند دی اذان باندې مو چې په نا په ناراضي وسب يفهم دي اپاکي بيان د الله چې الله پاک دی چې الله پاک دی نه ټول الله پاک دی نه ای باندې به هم دي پتی پتی ته اولیت دا خپل الله باندې لګا چې مشکور شه دا تا غوړم صرف الله دی او کفا بي کافي د خات الله په ګناوند باندې خپل باندې خبردار هغه ذات پیدا کړی اسمان از مکه هغه چې په منځ دی کې پشپا ګلم هوکې ثم سوار عرش بیا وګوره برابر په خپل عرش په سلطان باندې چاته عزت نشته الرحمن امر بانو والا دی پت البی امر دی فتل نو غوړه ده دی الله نه خبیرا تجدو خبیر به منی او به مومی په خپل ځان باندې خبردار ته چې بل نه غواړې نو هغه بل الله رحمان نه دی الله دشمن نه ورکوي ته چې بل نه غواړې ستا نه خبر نه دی الله چې د وسیلې باندې بل نه غواړې کمبخت دارنګ آیات په سورت دا کوم تیر سورت دی نساء کې آیت نمبر 32 کې هلته داسې آیاتو وسل الله من فضلی وغواړې د الله نه فضل د الله نه ته چې بل نه غواړې نو الله د الله فضل نشته هغه د الله رحمان نه دی که الله خبیر نه تا نه چې وسیلې ولټې ظالم بدبخت مشرکه وذا قيل لهم كل شيء يريد مشركان تا وجود الرحمن سجدوا كم ربان باشا تا تابعوا كم ربان باشا قران تكني نويد عمر الرحمن سوق دم ربان انا جو ام سجدوا كو تابعوا كدا چتم تو كم كه زياد كي ديلا نو استاد خبر نو پورا نفرت او يات تخت او داود سورۃ پدرن دلبانی تبارك الذي خير چون كه غدا تجال في سماء بروجا چې ګروي په ځمکه کې په اسمان کې پړاوونه د نور د خطو ځایونه د پرتو د ستومای د خطو د ادا د پرښتو ناس یا ځایونه اوس یا ی بروج نبره ستورم ته کېدی شي وجاله فیا سراجان اګرځولې په دې اسمان کې سراجان ډیوه یعنی نور وقرم قمر منیره سپوږمۍ ځلیدونکې نور ته سراج وي ځکه دغه رڼا خپله ذاتي د الله پکې اچولې او قمر سپوږمکې الله رڼا نه ده اچولې دا د دې نور د دې رڼا دا مستفاد کېږي دې ته منیر وایي دلیلونکې ځکه چې نور پرې لګې دی دا پړک کوي اوس اتم دلیل عقلي په اصل دوا او دا الله دا چې ګرځولې شپه او ورځ خل پرده یو بل سره راتلونکې لمن اراده بیان د هغه چا لپاره دی چې اراده کوي چې پند اخلي الله د کتاب نه یا دا کتاب د الله او عباد الرحمن او بندگان مهربان بادشاہ سوق دي دا سوسی په دونه کړی دا د الله بندگان دي خیاو يمشون على الارض هوانانا چې ګری په دمو کبانې پاجه دا سره اجري دا معنا چې ګری غرور وبګری ګری ګری ور نه نیغ وبګری ابو رضی الله وای مارا اتشن احسن من رسول الله كأن الشمس تجري من وجهه وما رأيت أحدا أثر من مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما النبي صلى الله عليه وسلم خيستات وغني دلي ويدات يتعب جي مخنى نور راخي جي أما النبي صلى الله عليه وسلم زياد تيس دوني دلتوكو شروان من بسر من دولة في مقادم بروان داسي هر أنس وي رضي الله عنه كان رسول الله أخصى أخصى الناس واجود الناس واشجع الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله ټول خلکو کې او ډیر سخیو او ډیر بهادرو. بیا غوي دغه واکه د مدینه ذکر کوي. مدینه کې د شپې ډتو شه او صحابه ټول راوتل سوچ کوي چې څوک وو. ادې کوي نبی اسلام د هر پاس باندې په شاتور اسمان زین پیونو راغه نږدې په لاس کې نورې اتوره او زه ځي کور ته ما ټول مدینه چاپېره چکر وو. داسې نجواد وو او ټول مدینه چاپېر چکر والو. ښایسته مو بہادر مو پر طرف باندې پوره وو. اگر دیده به سړو په شان دا چې غلی غلګرې سر کته کړي دا ور سړی نه دی. تیز به ګرځېده, نیغ به ګرځېده. یو ځل امام ابو نفر رحمت الله درس کوي, یو سړی وو روانو. امام ابو نفر وایي دا سړی یا لیونی دی یا دی مسافر دی. نو هغه شاګردانو کې اوقات راغی, یاره کاکا ته څوک وایي ولې داسې اخوا دې خو وایي یاره ما ته جانه خراب کړه د چا د کور نو غمې کته. نو دا خواري خو چې ګرځې یا لیونی یا چېرته چا کور پسې ګرځې نو اچھا نیک گر دے سمی اے باد الرحمن ابا نگان دے میرے بان بادشاہ کتان یمشون علا آردے گر دی پتم کبان دے ہوانا پاج جدائے طرح مولانا سے بھی او در بیدات غلق غلق گردے میں ساڑو ہوا سادر میں تاوکڑا داننا او دانی در آتا کرپ پورکو ما بی شیخ ہوئی ماتے چی ہو را شوے ابا بچے ماتے بابا شیخ نوی چاہتا را شوے بی چی ران ماتے چی والی رو گر دے ایمانچ ساڑ دی پہ مکھ ورم کا پر اوور ماتے نہیں کر رہا لیکن سڑو دس کرے گلے کرے بد بخت ارے عمر پاور گیا سڑے بولی تھا ہم گلے کرے والے جوڑ نہیں سن یہ ٹھیک ہونے والے گلے وہ تکوا میرا پر مکھ وہ یہ تکوا ہو نہ تکوا پڑے کے پسٹ کے سٹ دکھا تھا کڑے نہیں کر رہا شاما نو ہا ہوں نہیں تھا نا اسے گلے گلے کر رہا بس لیکن نہ جوڑ چرک پشان تھے وای بعد یو سړی دی بوډا دی خیر ورو ورو ګرځي ځوان ځوان بولې ورو ورو ګرځي تیز تیز دې ګرځي که نه دې سره بدن خو کېږي چې تیز تیز وینه پکې خو چلیږي اچھا غلی غلی ګرځي هغه بدن کې وینه چال نه کوي پړپوس ته جوړي سمود آباد وای باد الرحمان ابندگان مهربان بادشاہ کسان چې ګرځي پدم کم پاجه دا سره ودا ختم الجالونه او کله چې خبر کوي سره ناپویان خو وایي وته دی سلامن خسلام پورا وینا د نجات د بچاو سے شے توحید سو دادا میں قول توحید و تبیان جائل دان چی جائل اولی دن دیا سلام ویدت متارکت دے یو تا سلام اللہ رم دانا چی جائل پاتیشی نی جائل با جائل تا بوای بیان با تکے والا دین بل صفتا سرورم اوا کسان دی چی وائی ایرہ دنگا وارو منگا نازار دی جہنم ان عذاب یقین عذاب جانو دے غرامن سخت غریم قرضدار تو بدبان سختی بھی تو دام اور سخت جہنم عذاب ان یقین دا جہنم سات متقرن دیر بد دے دو دو و مقام دو دے دو ولدینا کسان دی پینزم سی کرج دی خرج کئی خرج بم کے ولم یتر دو دیا تے نہ کئی ولم یتر نہ کمے نہ کئی ای پر منس کی اولاد امام قرطبی ما خلی کل کڑیا وای من انفقا فی غیر طاقتین فهو الاسراف چاچ اللہ دین بغیر پیسے پر دولہ گولے کہ یہ روپے لگا اسراف دے اب یا وی ومن اک ومن امسکا ان طاعتی چاچ دین پیسے پر نکھا نو فهو الاختار اگا اختار دے دا اخت نبا بیدا پیسے میں لگئی اپا دا بان خیری لگئی دے بل صفت ہے وقام بیر دان قواما اوی پا میں دیکھو لارا اس شپاگم صفت ہے واللہ دینا کسان دی باد الرحمن چن رحمت کئی سر اللہ مددگار بل بل چاہتے ہیں چکلن چی رسول اللہ پلان کے مدد ولیک تون نفسا او نو جی نفس آگا شرم کری اللہ وجل داغ اللہ بالحق مر پا حق حق بان چی پلار اللہ وجلی زوی دور جا رو را نو پاکی کی وجلی شی دارنگ یای زنا کری دا نو رجم کول مړول شي آیا مرتد شوې دی دین علاوه نو سړی نه شو مړول څه هم الا بالحق مر په قانون شری ولا زنا او زنا نه کوي او مې خپل دار کا چا چوک دا کار یعنی به یې اسې بس سړی مړ کو بيد قصاص نه یا بيد زنا نه یا بيد ارتداد نه چا چوک دا کار یا یل کا سا مبو غردور شی سخ مقام تھا اسام اسم نے اسم گنا تھا عذاب اور عذاب دو چند وقت عذاب پر دد پا خیال بانے دو چند خنور کا اللہ کو پورا عذاب رکھیں خدا ڈبل دے بچو زما لٹور کے زیادہ ہیں وہ اخلو پی موان اوتی کو پدے کے ہمیشہ زلزلیا الا ما تغی توبے تھا الا من تھا مگر چاچ تو بے ویسا او ایمان را سیکھ لکھ او عمل کر عمل نے کر پسونا تھا خدا کر بدل بکی اللہ بدائے دے پنے کو بانے یو مان خواہ مر چھ ام خلق چترو تھے گناؤ نہ کولا اسے توبہ ویسا نو اللہ بل گناؤ نہ پتا بانے توفیق تو نے کور کر دام خمانا وہ یو بلا مان چھ مسلم شریف یو حدیث دے اے کہ دا یو حدیث راڑی وہ چو کس بھائی نو اغبا اغبا جہنمی اندغه دغه دغه الله به دغه پر خدای دغه غټ غونونه د ته پټ کړي دا غټ غونونه ته پټ کړي او دا واړو غونونه ته ښکار کړي نو ته وي دا غونا دې کړي وای چې او دا غونا کړي او دا دې کړي او وای دې به خوشاله چې شکر غټ غټ خو ته پټ الله ته معلوم نه دی اوسه یا ټول ته وشمیري کنه لس یا شل یا دېر یا سل ارسو دي وای دا مې کړي دې بڑه کې وای چې دا خرچ الله ته نور نه معلوم اللہ بھائی چلے کہ دا والا ماں پہ نیکو کے بدل رکھا دے بدا کا دائے کہ بھائی چل اللہ تمہارا نور گھٹ گنا ہوں نا وہ نو یا اللہ بہو خان نبی سا مو خان دلا یا اللہ بھائی یہ تو رسا خدور پدی خوشحال ابھی کھانا کہ ماں اللہ تندی معلوم او چل اللہ میں پہ نیکو کے بدل رکھا نو اس وقت چل اللہ نور گنا ہوں نا وہ نو دا تو مسلم شد دینا تو باندہ دیر یعنی خد اگر کی دی کی اشارہ دیتا ہم دا اللہ کے وطرے رہے اگر شرکیات کری پا نا پویا باندی کم دیتا اشارہ رات لیشتے بابا گان لطلے دے پیران تطلے پری خیال چلا نیکان خلق دی غلطے کری خو بیا توبہ استے دا نو ساقی گناونا خود دک کری وہ نو قیامت کی کیدیشی جا اللہ پاکا دتا اگر دار گناونا چکم دی اگر پا نیکو کبھر دکتا دکتا پا خیال بانے کرو کنا یادا بدا تھی کرو پخ خیال بانے میلا دونا ادا کرو پخ خیال وہ پتہ ہو رہا خرا جدا غلط دن بیا تھی تو ویسے ان شاء اللہ جدا کا خلق کروں اللہ پاک گنا اور پنے کو بدل کی یا دو مانا دادا خا مانا دا تو مسلم شریف روایت ہے اللہ منتا با مگر جو تو بے ویستا گنا ایمان را سخت پا اللہ بانشار تھا اللہ کے عمل کا عمل نے کہا پسونا تو متا دا کرم بدل بکی اللہ گناہ نہ دئی پنے کو کے یا کہ گناہ تھا گناہ بول پنے کا کہ اللہ کشمیری قیامت کے یا دا چدا ربے مانا چکم کے گناہ نہ کور کھ پندرہ بانے او چ تو بے ویسا اللہ ول نے کو توفیق کر کے دا مان دا مان آ مخر کڑے وکاں اللہ غفور رحیم او دا اللہ بخون کے مہربان و من تابا چا تو بے ویسا گناہ پر خون عمل کرنے کے بھائی نوی کرن دے را گرد اللہ تبرا گرد دو باندے آ کتان اللہ شدو ندور کہ نہ حدری کی دروغ مجالب سا دروغ کتان نہیں سار یا گوئی نکی پا دروغ باندے وعدہ مرو بے لغوی او کل تیری کی پا ہر باطل باندے شرک بیداد نو مرو کرامہ تیری کی پا عزت من تیاتران دا غیرت شروع کی دان چی غلطی تیسی نا پاگی ردو کی کدے لا سورا طاقت پلا سے من کی گنی پخلے بانو کی گنی پڑے کہ خدا بادو جیتے نا ولا دینا کتان دی دادو کرو بیا ترابی ما کرد چی پند ور کرشو تا پایت نو درخ پر باندے قرآن واری ولم یک خیرون نگردی پا دی باندے کانا اوڑان دا عمل شروع کی آوا کتان دی چو وی ایر بزنگا او با خیمون تا بی بیان دنگ دا اولا دنگ نا قرآن تاوینا یا خوال استرگو اللہ دنگ بچی زنگا خدا خدا پاکا دا قرآن او دا سنت تابیدارے کے اگر دے ما اگر دے منگا دا پار دا متقیان امام پیشوا شروع تو خلق وجہ اگر پلار نکیڑی را خسڑا ہو جب اولاد میں خدا پاکا تر قیامات پوری اگر دا قرآن تو تابیوی جی خلق وجہ دے نکیڑی را کار کردے گورا نسیم ریت سور خالقان دے نو اولائی کا دا خالقا جو زون اور قرآن پتا بدل بر کچھ دیتا بالا خانے پتا دا جد ایک لکشو مشکلات پر آگر ہوں اولاق قونا فیا اما ورکولا بج دیتا پا دیکھے یا مخامقی و دی پا دیکھے تحییتنا پیشکشو تا و سلام سلامت سم سلامون تا ہمیشہ بھائی پا دیکھے ختم متقرن سخ کلے زیادو تے دو دے اما قان دو درے دو و ما به وکم څه کوي رب ستاسو څه کوي پتا به زما رب لو لا دعا وکړه چې نه وي بلنه ستاسو الله لره نو نور څه له پیدا دی چې ته الله نه رحمت کوې نور الله تا سره څه کوي الله پیدا کړی دی چې الله نه غواړه که نه یا نه درکوي سزا تاسو ته رب زما که چېرې نه وي نه وي بلنه ستاسو غیر الله لره نه سزا نه درکوي فقر کذب قرآن بانے ذرا چشی بدا تقریب دا قرآن کریم لدام لگے لتا تو پورے مقصد دو صورت ہو اس بات مقاصد اربا علیا اور دار شبات دا مشرقان داغیرہ دیکھو اور درد اللہ پر عدت تبارک ہے پھر آڑا ہمیں اس کے